นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาเรามาพบกันในวันพุธอย่างนี้ก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้สอบถามมาไว้มาคุยมาพูดมาทำความเข้าใจกันเป็นตอนที่เรียกว่าตามใจท่านท่านผู้ฟังต้องการทราบเรื่องอะไรส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาแล้วข้าพเจ้าอ่านทำความเข้าใจก็จะนำมาตอบให้กันฟังในวันพุธอย่างนี้ช่องทางที่จะติดต่อกับทางรายการได้ก็เป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าเขียนข้อความไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่อยู่ที่วัดนี้ก็ไว้สำหรับส่งเป็นคำถามมาเท่านั้นนะท่านผู้ฟังส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการขอรับซีดีอันนี้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งจะเริ่มแจกกันก็ประมาณเดือนพฤศจิกาในช่วงปลายเดือนข้าพเจ้าจะย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องกฎกติกาของการที่รับอันนี้ต้องแยกกันเพราะว่าบางท่านส่งมาขอซีดีที่วัดป่าดอนหายโศกอันนี้มันก็จะทำให้มีความเนื่องช้ามีอยู่ 2-3 ท่านเหมือนกันส่งมาอันนี้ส่งมาผิดข้าพเจ้าก็ต้องส่งไปที่กรุงเทพอีกถ้าต้องการขอซีดีส่งไปที่กรุงเทพถ้าต้องการถามคำถามส่งจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกวันนี้เรามีข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์ pheothamma.com อันนี้มาจากคุณณฤมลที่ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติซึ่งเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายไปบางส่วนละท่านผู้ฟังที่ได้ฟังก็คงจะมีความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับวิธีการเริ่มการปฏิบัติวันนี้ก็อยากจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งพระบาทในเวลาภายในแค่ประมาณ30นาทีเนี่ยไม่ถึงดีด้วยแต่มันก็อธิบายได้ส่วนหนึ่งมันก็ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่สำคัญที่คิดว่าจะมาพูดต่อกันในวันนี้นั่นคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เราพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็คือจะทำจิตให้เป็นสมาธิโดยการนั่งสมาธิหลับตาละจะหลับตาลงไปเนี่ยจะทำยังไงให้จิตของเราเป็นสมาธิเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยหลับตาลงไปปึ้งเนี่ยโอ้โหความคิดอะไรก็ไม่รู้ร้อยแปดพันอย่างมันไหลแล่นเข้ามาบึบบับบึบบับทั้งภาพทั้งเสียงอยู่ในสมองเนี่ยปิ้งปังปิ้งปังไปหมดก็เลยคิดว่าตัวเองฟุ้งซ่านทำสมาธิไม่ได้ที่จะทำยังไงจะทำยังไงบางคนก็โอ้ยมึนหัวปวดตึบตึบจะมีความรู้สึกเหมือนกับเอียงไปข้างหน้าเทไปข้างหลังคันยุบยิบเหมือนตัวลอยขึ้นเหมือนตกลงไปแต่จะมีอาการหลายๆอย่างในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี้เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งคุณณฤมลที่เขียนข้อความมาถามในที่นี้ก็เฉพาะเจาะจงมาถึงอาการของท่านผู้ถามเองละที่ว่ายังมีการมีอาการมึนหัวอยู่บ้างแล้วในขณะที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจิตมันไม่สงบก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะมันขัดแย้งกันหรือเปล่าเอ๊ะทำไมเราทำงานมีใช้ความคิดจิตมันเหมือนกับไม่สงบเราก็จะทำความสงบไปในขณะทำงานเนี่ยควรจะทำอย่างไรทางการพระเจ้าจะอธิบายในรายละเอียดให้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่เราทำความเข้าใจไปในเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับลักษณะของจิตที่มันจะไปก้าวลงในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆมาทางไหนได้บ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจมาได้ทุกทางมาได้6ทางนี้แหละทางใดทางหนึ่งเห็นรูปผ่านตาแล้วมันอาจจะปิ้งปังเป็นความคิดขึ้นมาเป็นธรรมารมณ์อยู่ในใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตก็ไปทำหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ทางหูก็มีทางใจก็มีหูนี่ได้ยินเสียงใจนี่รับรู้ธรรมารมณ์เป็นไปอย่างนี้จิตที่ถ้าเผื่อว่าไปก้าวลงในอารมณ์ต่างๆมันก็จะสุขบ้างทุกข์บ้างไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านมาทางตาทางหูเป็นต้นเหล่านั้นอันนี้มันจะเป็นทุกข์ไ จิตนั้นจึงจะเป็นทุกข์เพราะว่าสุขมันก็มีความกำหนัดลุ่มหลงไงทุกข์มันก็มีความขยะแขยงเกลียดชังไงจิตที่ยังมีตัณหาก็เลยไปยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวมันของมันนะเป็นตัวตนเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติคือเราต้องตั้งสติเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจอันดับแรกเลยสำหรับผู้ที่จะทำการปฏิบัติเลยมันคือสติคุณต้องมีก่อนสติที่มีนี้ในขณะที่เราตั้งสติขึ้นโดยการใช้ลมหายใจเป็นต้นเนี่ยวิธีคืออานาปานสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความคิดเลยมีความคิดอยู่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดสัตว์6ชนิดเอาเชือกไปผูกมันเอาไว้เป็นจระเข้เป็นงูเป็นสุนัขบ้านเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นนกแล้วก็เป็นลิงจิตของบางคนเนี่ยเหมือนลิงเลยมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาเพราะว่าลิงเป็นงี้เอาเชือกผูกมันเอาไว้แล้วก็เอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักเสาเขื่อนเสาหลักในที่นี้ก็คือเสาที่ฝังไว้อย่างดีมีความแน่นหนามีความมั่นคงสัตว์ทั้ง6ชนิดนี้นะท่านผู้ฟังนะถ้ามันยังมีกําลังอยู่เนี่ยอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะถ้ามันยังมีกําลังอยู่มันจะดึงไปในขณะที่มันดึงเนี่ยเสาที่สัตว์เหล่านี้ถูกผูกเอาไว้มันจะได้รับแรงดึงถ้าเป็นเสาไม้ซี่แล้วก็ปักอยู่บนขี้เลนแต่มาฟังลองนึกภาพตามนะสัตว์ทั้ง6ชนิดนี้มีกําลังอยู่ถ้าเป็นเสาไม้ซี่ปักอยู่บนขี้เลนมันดึงๆปุ๊กๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดมันหลุดไปได้แต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสาไม่มีกําลังอันนี้เปรียบเทียบกลับมาถึงสภาวะจิตของเราเสาเนี่ยเปรียบเหมือนกับสติเสาเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับสติสัตว์ทั้ง6ชนิดอันนี้เปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจลิงเนี่ยก็คือใจนี่แหละมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาคิดนั่นคิดนี่อยู่เรื่อยเอาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรามาผูกไว้กับสติที่ตั้งขึ้นทีนี้เราตั้งสติขึ้นด้วยอะไรเครื่องมือที่เราใช้คือลมหายใจอารมณ์หายใจเป็นเหตุให้เกิดผลคือสติเหตุที่เราทำคือลมหายใจให้เกิดผลคือสติถ้าเหตุที่เราสร้างเรายังไม่มีความชำนาญเช่นลมหายใจเรายังฝึกไม่ดียังทำไม่เก่งสติที่ตั้งขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังคือมีกำลังอ่อนมีกำลังเท่าที่มันมีกำลังได้เพราะฉะนั้นสติที่เปรียบเสมือนเสาเนี่ยถ้ามีสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ถ้าสัตว์6ชนิดนี่มันอ่อนแอมันไม่แข็งแรงมันก็อาจจะดึงไปไม่ได้ก็ได้หรือบางจังหวะมันนั่งเฉยๆมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้ามันจะเดินไปวิ่งไปมีแรงดึงสูงมันก็จะดึงหลุดได้เพราะว่าเสามันไม่แน่นไม่แข็งแรงเหมือนกันผัสสะบางอย่างความคิดบางอย่างถ้ามันไม่มีมันอาจจะเงียบๆแต่ถ้ามันมีมาบ้างมันก็อาจจะไม่ได้ดึงไปแรงแต่ถ้าเป็นผัสสะที่แรงๆเช่นความเจ็บบ้างความคิดในเรื่องที่ทำให้เรามีความเจ็บช้ำน้ำใจหรือมีความกำหนัดลุ่มหลงมันอาจจะดึงไปได้ทำให้สตินั้นล้มลงสตินั้นลืมไปสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสติก็คือการหลงลืมเผลอเพลินหลงลืมลืมตรงข้ามกับสติสติคือการระลึกได้นะเพราะฉะนั้นคำที่พระพุทธเจ้าจะใช้เป็นคู่ตรงข้ามกันก็คือสติกับหลงลืมสติแต่สติคือความระลึกได้เป็นผลของอะไรเป็นผลของลมหายใจถ้าสติเราหายไปก็คือลืมหลงลมหายใจมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คืออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นเสาที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรจะเป็นเสาไม้สูงละแล้วก็ปักอยู่บนดินที่พอแน่นหนาอยู่แต่สัตว์นี้มันก็ดึงไปธรรมดามันก็ดึงไปไม่ได้ละและแน่นอนว่าเสานี้มันก็จะได้รับแรงอยู่เหมือนกันในลักษณะการที่มันจะดึงไปกับการที่เสานี้ได้รับแรงแต่เชือกยังไม่ขาดเสายังไม่ล้มเนี่ยอันนี้เปรียบเหมือนกับการที่เรายังรู้ลมหายใจอยู่แล้วก็ยังมีความคิดอยู่ไปด้วยคือบางคนเนี่ยคิดนึกนั่นนี่โน่นอยู่ก็จริงแต่ยังไม่ลืมลมหายใจเข้าใจนะคือลมหายใจเนี่ยยังมีอยู่ในขณะที่เราคิดการงานนั่นนี่โน่นพูดจาอย่างข้าพเจ้าพูดอยู่เนี่ยก็ระลึกถึงลมหายใจลมหายใจมันไม่ได้ว่าจะมีอยู่ตลอดด้วยเพราะในขณะที่พูดนี้ก็ต้องหยุดหายใจเพื่อให้อากาศมันออกมาทางปากใช่ไหมลมหายใจผ่านทางโพรงจมูกก็ไม่มีแต่ตั้งจิตเอาไว้ที่ตำแหน่งเดิมเพื่ออะไรเพื่อให้จิตนั้นมีสติ จิตมีสติแล้วเป็นยังไงจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้พูดแสดงธรรมเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธินี่ไม่ได้นะเดี๋ยวหลงหน้าหลงหลังพูดผิดๆถูกๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนมีความคิดอยู่แต่ไม่ลืมหลงลมหายใจได้ยินเสียงไหมมันมีหูอยู่มันก็ได้ยินเสียงก็แน่นอนอันนี้ธรรมดาแต่มีแขนมีขาบางทีมันเจ็บมันปวดบ้างรับรู้ถึงความร้อนความเย็นบ้างพระพุทธเจ้าดูสิท่านตรัสคําอะไรใครพูดกับท่านท่านก็ได้ยินบางทีก็รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวบ้างตามอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่หลงลืมสติเลยนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีสติอยู่ด้วยก็รับรู้สิ่งต่างๆไปด้วยอันนี้มันธรรมดามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไปรับรู้ความคิดนึกเนี่ยเราอย่าไปเหมาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปหมดมันไม่ใช่เราจึงต้องแยกแยะก่อนแต่คนที่หลับตาลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหความคิด108,000อย่างโผล่เข้ามาเนี่ยอย่าไปเหมาว่ามันไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าความคิดส่วนที่ดีมันก็มีความคิดส่วนที่ไม่ดีอันนี้เราต้องทิ้งไปเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าความคิดอันไหนดีความคิดอันไหนไม่ดีไอ้เรื่องไม่ดีคุณจะไปคิดทำไมมันไม่ดีเช่นเรื่องการเบียดเบียนคนอื่นเขาเรื่องความคิดในทางกามเรื่องความที่จะไปอาฆาตมาดร้ายปองร้ายเขาไอ้พวกนี้ต้องละทิ้งไปส่วนไอ้ความคิดที่ว่าเออฉันจะเลี้ยงดูบุตรอย่างไรเลี้ยงดูลูกอย่างไรให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติดเอออันนี้คุณต้องคิดอันนี้คิดแล้วดีแต่ความกังวลที่มากับความคิดอันนั้นเฮ้ยอันนี้ความกังวลนี่มันไม่ดีต้องแยกกันออกไงท่านผู้ฟังบางทีเรามีความปรารถนาดีให้ใครสักคนใดคนหนึ่งพ้นทุกข์เนี่ยเช่นลูกของเราหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยอันนี้มันก็ธรรมดานี่เป็นสิ่งดีนะความกรุณาความเมตตากันเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่ความกังวลว่าโอ้ยเขาจะไปเป็นอย่างนั้นเขาจะไปเป็นอย่างนี้เขาจะทําอย่างนั้นไหมเขาจะทําอย่างนี้อย่างที่เราบอกไหมหรือเขาจะไปทําไม่ดีไหมอ้าวเดี๋ยวความกังวลนั้นน่ะไม่ดีเราต้องแยกกันออกอย่าไปจับใส่รวมกันจับใส่รวมกันแล้วมันจะงงเราก็ถึงต้องแยกกันพระพุทธเจ้าให้แยกกันแยกกันระหว่างส่วนที่เป็นความคิดไม่ดีที่เป็นมิจฉาสังกัปปะกับส่วนที่เป็นความคิดที่ดีๆที่เราเป็นสัมมาสังกัปปะแต่แยกกันออกแยกกันแล้วไงเอาทิ้งไปส่วนที่มันไม่ดีอย่าไปเก็บเอาไว้ส่วนที่มันมีดีมาจะมีก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ส่วนที่ถ้าดีนะเช่นความคิดที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลความคิดในการที่จะมีความเมตตากรุณากันความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมีไปก็ไม่มีปัญหาแต่มีได้แต่อย่าลืมสติแต่คนที่มีสติอยู่เนี่ยจะรู้ว่าอ๋อความคิดนี้ไม่ดีจะรู้ว่าอ๋อความคิดนี้ดีก็จะรู้จะสามารถแยกแยะได้แยกแยะได้แล้ววางได้หรือวางไม่ได้นี่ยังอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าสติเนี่ยส่วนหนึ่งอย่างที่ข้าพเจ้าว่าไปสตินี่ส่วนหนึ่งสมาธิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสติสมาธิไม่ใช่อย่างเดียวกันสติคือความระลึกได้อย่างน้อยให้จิตเนี่ยมีที่ตั้งที่ตั้งของสติในที่นี้นะคือเราใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งแล้วแต่บางทีความกังวลความอะไรเรายังละไม่ได้แต่เรารู้ล่ะว่าเรามีเอ้าพยายามให้ยิ่งขึ้นไปที่ยังละไม่ได้เนี่ยมันยังมากวนใจอยู่เนี่ยเพราะว่าเสามันยังไม่แข็งแรงแต่เราทํายังไงให้เสาแข็งแรงล่ะจิตของเราเนี่ยไปใส่ในเรื่องใดๆมากจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงมันก็จะมีกําลังมีความแข็งแรงมีความมั่นคงขึ้นมาก็หมายความว่าก็ให้เราเอาใจของเราเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจให้มันคงมากยิ่งขึ้นทำอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆในการทำบ่อยๆเนี่ยจะทำให้สติมีกำลังขึ้นมาพอสติมีกำลังขึ้นมาตรงนี้แหละพอสมาธิเกิดขึ้นเพราะความที่สติมีกำลังไอ้เจ้าความกังวลมันจะค่อยจางคลายไปอ่อนแรงไปหายไปเหมือนสัตว์เนี่ยที่มันดึงมันดึงมันดึงมันดึงพยายามดึงไปอยู่แต่ถ้าเสาไม่เคลื่อนไม่ขาดสัตว์ก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเหมือนกับเจ้าความคิดในทางอกุศลธรรมมันก็จะค่อยจืดจางคลายไปน้อยไปลดไปดับไปดับไปแล้วจิตของเราจะเป็นสมาธิขึ้นมาตรงนี้ก็อาศัยการฝึกฝนทีนี้ไอ้การกระทําตรงเนี้ยเราต้องดูว่าเราไม่บังคับจิตนะเพราะว่าถ้าลักษณะการบังคับจิตเนี่ยคือมันจะเครียดคลาดเกินไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการจับนกกระจาบท่านผู้ฟังถ้าเราจับนกกระจาบด้วยมือสองมือถ้าจับแรงเกินไป นกก็จะตายได้แต่ถ้าจับหลวมมือเกินไปนกก็จะบินหนีไปการจับแน่นเกินไปเนี่ยคือลักษณะการที่เราแบบทำความเพียรมากเกินไปเอาใจจดจ่อเกินไปบีบบังคับขู่เข็นมันเกินไปก็จะมีความเครียดครัดขึ้นมาความเครียดครัดนี้ก็จะออกมาในรูปของความปวดตึงระหว่างคิ้วบ้างปวดหัวบ้างมึนงงบ้างอันนี้จะออกมาในรูปแบบนี้อันนี้คือปรารภความเพียรมากเกินไปความเพียรนี้เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ามันมากเกินไปเกินอะไรเกินกำลังสติมากเกินไปเกินกำลังสติที่เกินล้นออกมาเนี่ยเป็นความอยากเป็นความอยากเป็นสิ่งที่ต้องได้ต้องได้ต้องได้มันก็เลยไม่ได้ไงเพราะมันเกินไปเกินกำลังของสติเอาเราจะทำยังไงก็ต้องเพิ่มกำลังของสติขึ้นมานี่แหละอาจจะเพิ่มกำลังสติทำไงก็ใช้ลมหายใจไงสร้างเหตุถูกต้องไหมศีลมีหรือเปล่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิล่ะตั้งไว้หรือยังรู้ประมาณในการบริโภคไหมสำรวมอินทรีย์หรือเปล่างดการดูการเล่นหรือไม่อันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้สติสมาธิเนี่ยมันตั้งขึ้นได้แต่สร้างเหตุปัจจัยเหล่านี้ให้ถูกต้องอย่าเคร่งครัดมากเกินไปคือปรารภความเพียรจัดเกินไปคือมีความอยากเกินกำลังสติในขณะเดียวกันถ้าหลวมมือเกินไปแต่ถ้าจับนกกระจาบหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้ก็หมายความว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยก็อย่าย่อหย่อนละหลวมเดี๋ยวทำบ้างไม่ทำบ้างทำย่อแยะแยะทำ15นาทีทำได้แค่นาทีเดียวอีก14นาทีทำไม่ได้ก็บอกโอ้เลิกละฉันทำไม่ได้ไอ้นี่มันขี้เกียจมีการปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปก็อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตเราเนี่ยต้องมีการควบคุมตามบุฟังถ้าปล่อยมันไปเรื่อยๆก็เหมือนสัตว์ที่มันไม่ได้ฝึกนั่นแหละสัตว์เนี่ยเช่นช้างหรือม้าก็ยังเอามาฝึกได้รับคำสั่งได้ใช้งานได้ถ้าเราเอาช้างป่ามาเนี่ยนะช้างป่าเนี่ยดีอยู่มีการรู้จักการเอาตัวรอดมีความสามารถในการหาอาหารมีสายพันธุ์ที่ดีมีความแข็งแรงแต่ว่าถ้ามันไม่ฟังคำสั่งเนี่ยมันก็ใช้งานไม่เกิดประโยชน์จิตของเรานี่เหมือนกันเลยท่านผู้ฟังจิตเนี่ยเป็นจิตที่สามารถจะทำอะไรได้หลายอย่างนะแต่ถ้ามันพูดไม่ฟังสั่งการมันไม่ได้พูดไม่ฟังสั่งการมันไม่ได้เวลาควรจะต้องเรียนหนังสือหรือทำงานมันกลับจะไปคิดเล่นเกมไปดูอินเทอร์เน็ตดู Facebook ทำงานที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอ้าวทำไมมันไปทางนั้นน่ะมันสั่งไม่ได้นี่สั่งไม่ได้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์เนี่ยไม่ดีแต่ถ้าจะบังคับขู่เข็นน่ะมันก็ฝึกไปไม่ได้น่ะก็จึงต้องมีลักษณะการควบคุมในการควบคุมที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการควบคุมที่เหมาะสมเนี่ยเหมาะสมเนี่ยอะไรยังไงมันเหมาะสมก็คืออินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยต้องมีความเสมอกันสตินี่แหละเป็นตัวที่สำคัญท่านผู้ฟังจะเป็นตัวที่สามารถจะปรับเรื่องของสมาธิความเพียรปัญญาศรัทธาพวกนี้ให้เสมอกันได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ง่ายๆตอนนี้ที่เราทำได้เลยสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติในการทำเป็นรูปแบบทั้งที่ผู้เริ่มต้นก็ตามหรือผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็ตามเนี่ยสติเนี่ยต้องตั้งเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่บางทีเรารู้สึกขี้เกียจขี้คร้านอันนี้ความเพียรย่อหย่อนเกินไปบางทีเรารู้สึกเครียดคลาดปวดหัวตึงตรงนั้นตรงนี้อันนี้แสดงว่าปรารภความเพียรมากเกินไปก็จะต้องปรารภความเพียรแต่พอดีพระพุทธเจ้าบอกไว้เข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอกันอินทรีย์นี่ก็หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะโดยการตั้งสติไว้เป็นเบื้องต้นนะให้เหมาะสมทีนี้ในเวลาที่ถ้าเรามีความขี้เกียจเกิดขึ้นหรือเรามีความเครียดครัดปวดหัวตรงนั้นตรงนี้มีอาการเหมือนตกลุ่มลงไปมีอาการคันมีอาการเหมือนกับลอยขึ้นมีอาการเอียงหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรพวกนี้เราให้พิจารณาเห็นอาการเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงได้นะให้เห็นว่าโอ้ถ้าเราเคยมีสมาธิอยู่ไอ้ตอนนี้เราไม่มีสมาธิแฮะเพราะว่ามันฟุ้งซ่านขึ้นมาหรือเพราะมันขี้เกียจไปโอ้เห็นความไม่เที่ยงได้เลยให้พิจารณาความไม่เที่ยงให้เห็นปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ละสิ่งนั้นเสียเราจะละสิ่งนั้นได้ก็ให้ตั้งสติขึ้นพระพุทธเจ้าถามอยู่เสมอตามบังถามอยู่เสมอว่าไอ้อาการที่เราเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเป็นความรู้สึกในกาย เป็นอาการเหมือนกับลอยขึ้นตกลงคันตรงนั้นตรงนี้เนี่ยถามอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นการปรุงแต่งบ้างเป็นเวทนาบ้างพวกนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราตอบตัวเราเองได้เลยเพราะมันไม่ได้เป็นอยู่ตลอดแต่สิ่งนี้ไม่เที่ยงแน่นอนแต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอ๋อนี่เป็นทุกข์แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์นี่เนาะไม่งั้นเราจะมากังวลใจว่าเอ๊ะทำไมฉันทำถูกหรือไม่อันนี้ไปถูกทางหรือเปล่าแต่มันจึงเป็นความทุกข์ขึ้นมาล่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยมันควรแล้วหรอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราควรแล้วหรอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราควรแล้วหรอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนของเราไม่ควรนะไม่ควรเราไม่ควรจะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกที่มันตึงๆมึนๆหรือความขี้เกียจหรือความที่มันเอ็นหน้าเอ็นหลังคันนั่นคันนี่เนี่ยไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเรามันไม่ใช่ตัวเรานะอย่าไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันคันทำไมฉันเหมือนลอยลงทำไมฉันเหมือนตกขึ้นยังมันตกขึ้นหรือลอยลงหรือมันลอยขึ้นหรือตกลงกันแน่เป็นตัวฉันน่ะไม่รู้มันงงไปแล้วเพราะว่าความที่เป็นฉันไงอย่าไปเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราอ้าวแล้วถ้าไม่เห็นว่าเป็นตัวเราของเราแล้วควรจะเห็นว่าไงควรจะเห็นว่าเป็นอนัตตาไงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเอาแล้วทำไงกับมันก็ปล่อยวางเสียสิปล่อยวางเสียปล่อยวางไปเลยเอาจะปล่อยวางทำได้ไงก็ตั้งสติขึ้นไงตั้งสติขึ้นแล้วเราจะวางได้เอาทำไมถึงจะวางได้เพราะว่าสติตะมุวังจะพาจิตเนี่ยแล่นไปสู่วิมุตติมีพุทธพจน์สนับสนุนหมดเลยนะตรงนี้นะสติเนี่ยจะพาจิตแล่นไปสู่วิมุตติวิมุตติแปลว่าพ้นจากอะไรไอ้พ้นจากความรู้สึกที่เราคิดว่านั่นแหละเป็นตัวเราทำไมฉันเหมือนตกลงทำไมฉันเหมือนลอยขึ้นทำไมฉันรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนเหมือนคันหรือเหมือนเอียงตัวความรู้สึกพวกนี้เราจะพ้นจากมันได้พ้นจากมันได้เพราะอะไรเพราะสติตั้งขึ้นอาจจะทำสติยังไงให้เกิดขึ้นก็ลมหายใจไงอาจจะทำไงให้มีกำลังก็สร้างเหตุที่ถูกต้องไงเอาเหตุที่ถูกต้องคืออะไรบ้างศีลคุณมีไหมรักษาศีลดีหรือเปล่ารู้ประมาณในการบริโภคหรือไม่เสพเสนาสนะอันสงัดหรือเปล่าเว้นจากการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมไหมมีการสำรวมอินทรีย์หรือไม่ฟังธรรมอยู่เนืองนิดหรือเปล่าถ้ามีการฟังธรรมอยู่เนืองนิดมีการรู้จักสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคเสพเสนาสนะอันสงัดเว้นจากการดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมแล้วก็มีศีลดีเนี่ยพวกนี้จะช่วยให้สติตั้งขึ้นได้พอสติตั้งขึ้นได้ปุ๊บไอ้ความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันมีมามันมาแน่แหละท่านผู้ฟังอย่างน้อยก็เจ็บขาบ้างปวดขาบ้างเริ่มต้นฝึกหัดใหม่อาจจะมีอาการอย่างอื่นมากกว่านี้เราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะสติมันมีกําลังเหมือนอะไรเหมือนกับเสาไงถ้าเป็นเสาที่มีความมั่นคงนะสัตว์ทั้ง6ชนิดที่มันผูกอยู่เนี่ยมันจะดึงไปไม่ได้มันดึงไปแล้วมันก็ตันตึกเนี่ยอยู่บ่อยๆมันก็เหนื่อยมันก็นิ่งไปเองสติของเราฝึกให้มีกำลังทำไปตามกระบวนการนี้แหละท่านผู้ฟังจะค่อยสามารถที่จะทำจิตเนี่ยให้มันสูงขึ้นดีขึ้นปฏิบัติไปได้วันนี้ข้าพเจ้าก็อาศัยเหตุปัจจัยที่คุณนรมนเขียนตามมาในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมาอธิบายต่อจากที่ได้คุยไว้เมื่อวานพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเพิ่มเติมให้ในส่วนทั้งที่เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการภาวนาในแง่มุมต่างๆแล้วก็การที่เห็นตามที่เป็นจริงและอีกประการหนึ่งนะท่านผู้ฟังการทำสมาธิเนี่ยจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันยิ่งใช้การได้กับการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นทำงานใช้ความคิดมากหรือว่าเรียนหนังสือพวกนี้ต้องใช้สมาธิอย่างมากทีเดียวแต่การคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธินี่มันจะตกใจไปก่อนเลยจิตใจมันจะแตกก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าจะดูว่าคนมีกำลังจิตหรือไม่เนี่ยต้องดูตอนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ถ้าถูกด่าถูกว่ามีสถานการณ์เคร่งครัดแต่คนที่จิตไม่มีกำลังเนี่ยมันจะตกใจก่อนและแตกก่อนละแต่ถ้าจิตมีกำลังเนี่ยมันสามารถที่จะตัดสินใจได้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีอันนี้จะดูได้ตรงนี้มันจะไปกันได้ทีเดียวไม่ได้มีความขัดแย้งแล้วความคิดในการงานที่ถ้าเป็นสัมมาอาชีวะนะถ้าเป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่เป็นลักษณะของสัมมาสังกัปปะอยู่แล้วซึ่งถ้าอันนั้นเนี่ย เรามีสติเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้แต่ความก้าวหน้าก็จะค่อยเป็นไปนะผู้ฟังคืออย่าไปเหมาว่าความคิดทั้งหมดมันไม่ดีแน่นอนว่าถ้าเราปฏิบัติขึ้นไปสูงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นข้อเสียคืออาพาธของความคิดอันนี้ต้องไปถึงจุดนั้นก่อนนะตอนนี้ถ้าพบว่าความคิดยังมีดีอยู่อันนี้ก็เก็บไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราทําความชํานาญแล้วเนี่ยเราจะเห็นโทษของมันโทษของมันก็คือความที่มันไม่เที่ยงความที่มันบางทีไปเอาความคิดที่ไม่ดีบางอย่างตามมาเราก็ค่อยละทิ้งความคิดเหล่านั้นเสียอันนี้คือในกรณีที่เป็นขั้นเป็นตอนไปนะเป็นขั้นเป็นตอนไปพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการฝึกที่เป็นลําดับขั้นคุณกําลังขึ้นบันไดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ไปเนี่ยเห็นขั้นที่4เฮ้ยมันสูงดีเว้ยจะขึ้นข้ามไปขั้นนั้นโดยที่ยังไม่ได้ขึ้นขั้นที่2ขั้นที่3กระโดดขึ้นไปขั้นที่4เลยบางทีมันล้มเขมรลงมาได้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นขั้นเป็นตอนแต่เราฝึกจิตโดยการตั้งสติแล้วกระบวนการนี้มันก็จะค่อยเป็นไปได้นี่คือคำถามของคุณนรมนที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติมาอีกคำถามหนึ่งมีคำถามสั้นๆจากคุณบุญตาลที่ส่งมาทางเว็บไซต์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นคนแก่คนเจ็บแล้วก็มีความคิดว่าสักวันหนึ่งตัวฉันเองก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะความคิดอย่างเงี้ยถูกต้องหรือไม่โอ้นี้เป็นเรื่องที่สับบาลีเขาจะใช้ว่าปัจจตังเวทิตโภวินยูหีนั่นคือเป็นธรรมที่ผู้รู้เนี่ยควรจะน้อมเข้ามาใส่ตัวแต่ควรจะน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าแม้ตัวเราเองเนี่ยก็มีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นจากความแก่ไปได้ควรแท้ที่จะทําความเพียรอันนี้คือสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วในนี้เป็นบทสวดมนต์อยู่แล้วถ้าท่านผู้ฟังที่สวดมนต์เนี่ยจะรู้เลยเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอยู่เสมอว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายความเกิดแล้วก็เรื่องของกรรมอันนี้ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในข้อที่2ที่คุณบุญตาลถามมาถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ส่งข้อความที่เป็นธรรมะอะไรต่างๆไปให้เพื่อนทางโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียนี่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook บ้างใน LINE บ้างที่เขามีการส่งๆกันอย่างเงี้ยฉันก็ปี้มาฉันก็ส่งต่อให้เพื่อนถามว่าอันนี้เป็นการส่งจิตออกข้างนอกมากไปหรือไม่ส่งจิตออกหรือไม่ออกเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะตำฝังประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณมีสติหรือเปล่าต่อให้เราไม่ได้ส่งจิตออกอะไรเลยก็ตามนะจิตนิ่งเป็นอารมณ์เดียวอยู่ในสมาธิแล้วก็เพลินไปในสมาธิไม่ได้มีสติเนี่ยสมาธินี่ก็เพลินได้นะเพลินไปในความสุขเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันไม่ดีเพราะมันมีความกำหนัดลุ่มหลงเพลินในสมาธินั้นอันนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้ามันต้องคิดการงานน่ะเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนบ้างคิดงานบ้างสั่งงานลูกน้องบ้างแต่ถ้ามีสติอยู่ตลอดเลยนะไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ดีมีการกระทําทางกายวาจาใจที่ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะพระพุทธเจ้าบางทีเทศข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยท่านก็พูดอยู่คนเดียวอ่ะท่านก็มีสติตลอดนะอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ทรงจิตออกหรือไม่ออกไม่ใช่ประเด็นอันนั้นไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอันนี้คือสําคัญแล้วคุณจะทําอะไรล่ะทําอะไรก็ทําเถอะไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ในมรรค8แล้วไปที่ไหนเนี่ยมันสบายไปที่ไหนเนี่ยถือว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ไปด้วยอยู่แล้วรักษาจิตในลักษณะนี้ก็จะเป็นการดีวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการถามคำถามใช่ไหมส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกนะแต่ถ้าต้องการซีดีให้ส่งไปที่นู่นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปอน